Det här är P3 Live. Ikväll med Orkidea. Jag heter Mats Landberg. Förra onsdagen kunde ni höra Johan Gielen här i P3 Live, inspelad på Focus Nacka Strandfest tidigare i år. Samma kväll spelade vi också in Orkidea, som kommer från vårt grannland Finland. Han är 24 år, började spela skivor för 10 år sedan på illegala klubbar. Han har gjort remixer åt bland annat Boomfunk MC, DJ Tiesto. Sen ska jag inte glömma nämna hans egna label Unity, som släppt 12 år sedan 2001. Klockan var knappt 11 den här lördagskvällen när han klev upp på scen. Dansfesten hade precis börjat bubbla så sakteliga. P3 Live har det stora nöjet att få presentera 57 intensiva minuter med den finska dansgurun Orkidea. Du lyssnar just nu på P3 Live, ikväll med den finska DJ:n Orkidea. We'll be right back. You're so cool.